राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 21 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसा वर्णन आया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः इत ये आया है। एक आया है न सत्य नाश दुच्यते ये आया है। एक आया है सत सत्याह वर्धना एक आया है सत असत तत्परंजयत। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः सत में अभाव नहीं होता अवकाश ऐसा असत है उसकी सत्ता नहीं है और सत है उसकी अभाव नहीं है ऐसे सत असत दोनों बात आई। और 13वां अध्याय में आया है कि वो ये जो परमात्मा तत्व है वो न सत न असत उच्चते वो न सत कहा जाता है न असत कहा जा सकता है। और 9वें अध्याय में सत सत चाह वर्जना 9वें अध्याय सत सत चाह वर्जना सत असत मैं ही हूँ। और अर्जुन कहता है न सत न असत सत असत तत्पर यथ सत और असत दोनों से परे भी आप और क्या आया वे सत्य गीता जानने वाले बताओगे हाँ न सत का न असत का सत सत असत नहीं होता असत सत नहीं होता और सत असत दोनों ही मैं हूँ और न सत कहा जा सकता है न असत कह सकता है। और एक सत असत तत्पर चयत ऐसा आता है। तो तात्पर्य क्या निकला तात्पर्य तो गीता का सिद्धांत निकलता है। गीता का सिद्धांत क्या है जहां ज्ञानियों का वर्णन है वहां द्वैत है और जहां भक्ति का वर्णन है वहां अद्वैत है। तो ज्ञान योग के वर्णन में कहता है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः असत भाव न विद्यते असत की तो सत्ता विद्यमान नहीं है और ना भावो विद्यते सतः असत भाव न विद्यते असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। मतलब असत असत ही है सत सत ही है ये तात्पर्य निकलता है। तो असत का त्याग करके सत को ग्रहण करना है ये ज्ञान योग की बात है। प्रकृति पुरुषम से विद्या नदी उभव विभा उभव भी कहा और अंत में क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ और ज्ञानम यथ ज्ञानम मतम और अंत में और बीच में 23वां श्लोक 13वां का जैसे भाई इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम की हम सब समास होता है तो अच्छा ज्ञान वहां भी सत असत दो 23वां श्लोक बोले थे क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात ये 26वां श्लोक है। तो क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से होता है तो इसमें दो का वर्णन हुआ और यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुणेश हम ये पुरुषम प्रकृति से गुणेश यही द्वैत का वर्णन आया। अंत में भी यही बात और बीच में भी यस्मात् क्षरम अतीतम अक्षरार्थी उत्तम अतः उसमें लोग वेद से प्रश्न है पुरुषोत्तम वहाँ क्षेत्र की ध्रुव होया और क्षेत्र चक्षुषा तो दो ध्रुव का वर्ण आया ये भक्ति योग में ज्ञान योग में दो वर्ण आया और भक्ति योग में कहा वहां सत सत्या हमारे दिल ये बीच में भक्ति शतक है सात से बारह तक एक से छह तक कर्म कर्म योग का आ जाता है और सात से बारह तक ये ज्ञान योग का आ जाता है नहीं भक्ति योग का आ जाता है और तेरह से अठारह तक ज्ञान योग। तो इसमें पहले शतक में कर्म योग का विशेष वर्णन है और अंतिम शतक में ज्ञान योग का कम वर्णन है और मध्यम शतक में भक्ति योग का ज्यादा वर्णन है अधिक वर्णन है भक्ति योग का सात से बारह। तो ज्ञान योग के वर्णन में दो बात कहते हैं प्रकृति रूपोर क्षर अक्षर दो बात और भक्ति में सदसत चाह सदसत नहीं हो तो क्या निकली बात। तो ज्ञान योग में विवेक है विवेक होता है विवेक दो होता है विचार पृथक भावे सत असत नित्य अनित्य ऐसे नाशवान अविनाशी दो चीजों का वर्णन होता है विवेक से दो का विवेचन कर असत का त्याग करके सत को ग्रहण करना ये ज्ञान योग की बात है और भक्ति योग में है विश्वास ज्ञान योग में विवेक। तो भक्ति योग में विश्वास है तो वहां कहते हैं सब भगवान ही है विश्वास करना होता है। ज्ञान योग में जानना होता है जानना जानने में दो चीज दिखती है एक दो शरीर है एक शरीर में शरीर ही है शरीर धारण करता है शरीर छूटता है और वो नित्य रहता है तो इसमें दो चीज है ये ज्ञान मार्ग में। तो विवेक करके असत का त्याग करके सत का ग्रहण करना बताया और भक्ति है श्रद्धा वह विश्वास है वह विवेक नहीं है। विवेक नहीं का अर्थ ये मत समझना विवेक का वहाँ अभाव है वो विवेक मुख्य नहीं है मुख्य मुख्य वहाँ श्रद्धा है विश्वास है कि सब कुछ परमात्मा ही है। तो गीता का सिद्धांत वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ ये गीता का सिद्धांत है। ये इतना विचित्र सिद्धांत है कि जो संसार में संप्रदाय भेद होता है ना कोई अद्वैतवाद है कोई द्वैतवाद है कोई विशिष्टाद्वैत है कोई शुद्धाद्वैत है कोई द्वैताद्वैत है कोई अत्यंत भेदा भेद है ऐसे कई संप्रदाय है तो उनमें आपस में अंत में मिलते नहीं पर वासुदेव सर्वम करने से सब मिल जाते हैं। वासुदेव सर्वम के अद्वैत वासुदेव सर्वम द्वैत भी वासुदेव सर्वम अद्वैत अद्वैत भी वासुदेव सर्वम भेदा भेद भी वासुदेव सर्वम इसे बाहर कोई नहीं रहता। तो भगवान का सिद्धांत ऋषि मुनियों की और ये आचार्य हुए हैं श्री शंकराचार्य है श्री रामानुजाचार्य है श्री वल्लभाचार्य है श्री विष्णु स्वामी है निम्बार्काचार्य है जो चैतन्य महाप्रभु है इतने संत महात्मा हुए इनके जो सिद्धांत है उनमें आपस में भेद है परंतु भगवान के यहाँ आते सब भेद मिट जाते हैं। वासुदेव सर्व से कोई बार नहीं रहता और वह स महात्मा सुदुर्लभ सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा महात्मा अनुभव करने वाले बहुत दुर्लभ है। मानो द्वैतवादी अद्वैतवादी मिल जाएंगे पर सब गुण परमात्मा है इसको बचाने वाले काम है। तो उनके सिद्धांतों के अनुसार उन सबकी मुक्ति होती है द्वैतवादी अद्वैतवादी विशेषाद्वैतवादी सबका कल्याण होता है इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु भगवान का मत एक बहुत विलक्षण है वो कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ। तो भगवान के विषय में सब उस परमात्मा ही है सब एक परमात्मा है उसे सिवाय कुछ तत्व हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं। तो ये सर्वोपरि सिद्धांत भगवान का है अपना भी सातवां अध्याय लिखा है उसमें ये बात काफी बात आ गई है। तो इस विशेष तरह सिद्ध गीता का सिद्धांत है वासुदेव सर्वम। अब क्या क्या हुआ मतभेद क्या होगा बताओ इसमें मतभेद होने की गुंजाइश नहीं है इसमें कस कैसे मतभेद हो सब कुछ परमात्मा ही है। उसमें यहाँ तक है कि मैं तू ये भी नहीं है सब परमात्मा ही परमात्मा है मैं भी परमात्मा तू भी परमात्मा यह भी परमात्मा वह भी परमात्मा वास्तव में तू एक परमात्मा ही है सगुण भी निर्गुण ही समग्र भी सब साकार भी निराकार भी दो भुज भी चतुर्भुज भी सहज भुज भी सब परमात्मा है इस वास्ते गीता में समग्र रूप कहा, सातवें अध्याय में शुरू करते हुए समग्र बताया, असंशयम समग्र मांग, तो समग्र रूप मेरा है ये, समग्र में सत असत नित्य अनित्य चार भुजा चार दो भुजा चार सब आ जाता, कोई बाकी नहीं रहता, सब परमात्मा ही परमात्मा है, मूल में परमात्मा तत्व ही है, एक प्रकृति है वो परमात्मा का एक स्वभाव है, प्रकृति वो तरह है, एक प्रकृति है अपरार एक है परार, दोनों प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है, प्रकृति होती है और पुरुष परमात्मा होते हैं, ये दो होते हैं, दो होते हुए भी दो नहीं है, कि दो नहीं है क्यों, कि जैसे मनुष्य होता है तो मनुष्य होता है एक तो और एक मनुष्य का स्वभाव होता है, तो स्वभाव में मनुष्य में क्या फर्क है कि मनुष्य तो वही रहता है और स्वभाव बदलता रहता है, सब अच्छा हो जाए मंदा हो जाए बुरा हो जाए भला हो जाए, स्वभाव सुधर जाता है तो स्वभाव में परिवर्तन होता है, परंतु पुरुष में परिवर्तन नहीं होता, तो आप में जो बल है बुद्धि है योग्यता है ये तो सब बदलते करते रहते हैं, पर आप स्वयं ना बदलते नहीं, आप वैसे वैसे रहते हैं, तो ऐसे कैसे रहते हैं स्वभाव बदलता है, तो स्वभाव और आप दो हुए, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ गया तुम्हारा स्वभाव सुधर गया, ऐसे कहते हैं, तो स्वभाव बढ़ता बिगड़ता है, तो इस वजह से दो है, परंतु दो ऐसे नहीं है कि आप अलग, आप अपने स्वभाव को अलग बता सकते हो, आप तो ये मैं तो ये बैठा हूँ मेरा स्वभाव ये पड़ा हुआ, मैं तो ये हूँ मेरा बल देखो ये पड़ा हुआ, मैं ऐसे बैठा हूँ मेरी योग्यता ये है देखो मेरी विद्वत्ता ये है मेरी, ऐसे अलग कह सकते हैं क्या, तो सिद्ध क्या हुआ कि स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वभाव की बल बुद्धि योग्यता की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आपकी सत्ता में है, परंतु आपका एक विभाग परिवर्तनशील है एक अविवर्तनशील है, तो दोनों मिलकर एक परमात्मा हुए, तो भक्ति में ऐसा अद्वैत हो जाता है, सतस दोनों ही परमात्मा ही है, तो गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृद प्रभव प्रलय स्थान निधानम वीर भीम तपा म्याम अहम वर्षम निगृणामी उत्सव अमृतम चैव मृत्यु से अमृतम चैव मृत्यु से सदसम अर्जुन, एक परमात्मा ही है, तो सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा होने के बाद फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता, कुछ भी विशेष नहीं रहता, कुछ भी अन्य नहीं रहता, न अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, भागवत गीता में सातवें अध्याय का वर्णन करने लगे तो भगवान कहता फिर अवशिष्य बाकी नहीं रहेगा, मैं समग्र परमात्मा बनने के बाकी क्या रहेगा, और मत्ता पत्र नान्य किंच दस्ती बाकी कैसे किस है ही नहीं, कुछ चीज से परमात्मा के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, तो बाकी कैसे रह जाएगी चीज, तो बाकी भी नहीं रहती, तो सब कुछ मैं एक ही हूँ, अब भिन्नता कब होती है, अब ऐसे एक परमात्मा होते हुए भी ये जो तरह तरह की राग और द्वेष और हर घर शोक और बहुत सी बातें हो गई, ये कैसे हो गई, स्वभाव भिन्न से हो गई, और स्वभाव भिन्न होने पर एक जड़ और एक चेतन दो चीज दिखती है, तो ये दोनों चीज दी है अपने राग और द्वेष होने के कारण, और राग द्वेष के कारण क्या है कि अपने सुख चाहते, सुबह जो बात कही कि हम अपनी तरफ देते मन, अपना स्वार्थ अपना सुख अपना मत अपना सिद्धांत इसको श्रेष्ठ मानते हैं, ये अपने राग के कारण से और राग द्वेष के कारण से ये आपत हुई, सभी सब संसार राग द्वेष है, इसका सातवें में कहा ये जीव रूप जो परा प्रकृति है ये एकदम धारिय थे जगत, इसने जगत को धारण किया है, मन इस जीव ने ही जगत को धारण किया है, जगत सब ही जीव की धारण की, जीव की पैदा जीव की बनाई हुई है, जीव की प्रकृति से है, परमात्मा की दृष्टि से तो भगवान है एक ही, और महात्मा की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है, तो जीव जगत कैसे हुआ कि मनुष्य हुआ, वो जगत कहाँ से पैदा हुआ है ये खास जानने की आवश्यकता अपने सब लोगों को है, आपका जो राग और द्वेष है, आपका जो द्वंद है, एक अच्छा है एक मंदा है, एक आपका अनुकूल है एक प्रतिकूल है, ये द्वंद पैदा किया है अपने स्वार्थ के कारण से, सुबह ये मूल बात बताई थी कि जब अपना स्वार्थ होगा तो फिर अनेक तरह की आपदा आएगी, सब पापों का, सब अन्यायों का, सब दुखों का जड़ बताया था खूबे कि जड़ क्या है कि अपना सुख चाहना, अपना आराम चाहना, अपना पक्ष सिद्ध करना, अपनी बात रखना, इसमें ही सब आफत है। अपनी तरफ संसार को खींचना है, ये ही आफत है, ये ही दुख है, ये ही संताप है, ये ही पाप है, ये ही अन्याय है, ये ही दुखों का कारण है। और अपनी तरफ न हो, संसार की तरफ कर दे तो दुख सदा नहीं मिट जाए। कितनी बढ़िया बात है। अगर अपनी तरफ खेलना से अपने पास वस्तु रहेगी ये नहीं होगा। कुछ नहीं मिलने का है अंत में, कुछ नहीं, केवल खटपट कर दो, आपस में लड़ाई कर दो, दुख कर लो और पाप कर लो, मिलना कुछ नहीं है। क्योंकि तो परमात्मा ही है, तो दूसरी आवेगी कहां से जी। तो सातवां अध्याय कहने में भगवान का उत्साह बहुत हुआ। कि योग वृष्ट का चला था कि योग काम कहते हैं कृष्ण का, जो योग वृष्ट किस गति हो जाता है, तो भगवान ने कहा मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। अर्जुन के संदेह हुआ कि आपका भक्ति भक्ति करता है, भजन करता है, पूर्ण सिद्धि हुई नहीं और बीच में मर जाता है तो कहां जाता है, संसार को तो उसने छोड़ दिया और भगवान मिले नहीं, जो एक बदल को बदल का टुकड़ा छोड़ दिया, दूसरे बदल पहुंचा नहीं, बीच में छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे उसकी क्या दशा होती है, ऐसे व्याकुल होकर अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने आश्वासन दिया, पार्थ नहीं हुई बेटा, भैया देखिए नहीं, विनाश नहीं होता ना यहाँ ना परलोक में, ऐसा कह करके योग वृक्ष की गति का वर्णन किया। एक राग रहते वो साधन लगता है, एक वैराग योग साधन करता है, दोनों साधन वो योग भ्रष्ट होते हैं। गतियां बताई, ये गतियां बताते बताते अंत में ऐसा कहा, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, अरे ज्ञानी भ्यो भी मतो अधिक, अरे कर्मी भ्रष्ट अधिको योगी। योगी सबसे बड़ा होता है, इस बात से योगी हो जाए तो योगी, अरे योगी नाम भी जितने योगी ध्यान योगी अग्नि कई योगी है ना, कई कर्म योगी है, कई ज्ञान योगी है, कई अनाशुद्ध योगी है, कई नय योगी है, कई हठ योगी है, कई राज योगी है, कोई अष्टांग योगी है, ऐसे योग अनेक है। उन संपूर्ण योगियों में भक्ति योग श्रेष्ठ, योगी नाम सर्वेशम मदगति अंतरात्मा, जिसका मनगत अंतरात्मा है, भगवान में ही मन लग गया है, बुद्धि लग गई है, भगवान में ही अपने खुद लग गया है, मई बुद्धि निवेश है, मई योग मनाधत् निवेश मई योग, तो मन में भगवान लगा, बुद्धि भगवान लगा, स्वयं भगवान में लग गया। ऐसे भगवान में लग गया तो भक्त सबसे श्रेष्ठ है, योगी नाम सर्वेशा मदगति निरंतर, श्रद्धा और श्रद्धा विश्वास मेरा कर मेरे लगा, वो युक्ततम है, अत्यंत श्रेष्ठ है। जैसे भक्त के सामने भगवान की बात आ जाती है तो सब कुछ छोड़ करके भगत की तरफ ही, भगवान की तरफ ही वो लग जाता है, जब भगवान की बात आ गई और भगवान का भगत। जैसे लोभी आदमी के सामने पैसों की बात आ जाए फिर पैसों की बात को छोड़ दूसरी कैसे करेगा, वो पैसों में ही लग जाएगा। ऐसे ही भक्त के सामने भगवान की बात आ जाए तो सब छोड़ भगवान में लग जाएगा। तो जैसे ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यम, ऐसे ही भगवान के सामने जो भक्त की बात आ जाती है तो फिर सब भूल जाते हैं भगवान। इस बात से छठा अध्याय पूरा किया, भगवान ही बोले कुल, अर्जुन बोला नहीं, अर्जुन ने नहीं पूछा, मैं आशक्त मना पार्थ योमी योजन बदाश है, अब तू मेरी बात सुन, तेरे को समग्र कहूंगा। ऐसे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, जैसे भक्त भगवान की बात से खुश होते हैं, ऐसे भक्त भगवान भक्त की बात से खुश होते हैं। भगवान का इष्ट तो है भगत, भगत का इष्ट है भगवान, यह दोनों एक है, एक होते हुए भी एक एक प्रशंसा करते हैं। एक बड़ी ठगाई होती, ठगाई भगवान तो कहते हैं कि भगत श्रेष्ठ, भगत कहते हैं श्रेष्ठ तो भगवान है, भगवान की उपासना करो, मेरी उपासना करने वाले तो काल नहीं में जैसे कोई होगा। जितने भक्त होते हैं भगवान में लगाते हैं, तुम भगवान में लगो, और भगवान है उनमें कहते हैं भाई भक्तों का संग करो, संतों का संग करो। ये क्या है, ये ठगने का एक तरीका है, दो दुकानदार हो अलग अलग और भीतर से एक, वे कहते उस दुकान से बाल लो, उस दुकान से, वे कहते उस दुकान से लो, तो लोग समझते हैं बड़े दो त्यागी है, तो अपनी दुकान दूसरी दुकान बताते हैं और भीतर से एक। ऐसे भगवान तो भक्त में लगा और भक्त भगवान में लगा और भीतर से एक, चले। तो वो तो करता है ठगाई, लोगों को ज्यादा ठग करके अपने देते, ये ठगे जाते हैं स्वयं कि हम किस तरह से लोगों को ठगे जाए, हम हमारे को लोग कैसे ठगे। तो दो दुकान कर ली, एक भगवान की दुकान है एक भक्त की है। तो भक्त के पास जाओ तो भगवान ही भगवान भी भक्त जाने कहां से होगा, भक्ति कोई नहीं बात नहीं है। अरे गोस्वामी जी कहते हैं मोरे मन प्रभु अश्विश्वास राम ते अधिक राम करदासा, भक्तों की महिमा ज्यादा है, भक्तों की तो महिमा है ज्यादा, विश्वास भक्तों की महिमा गाते हैं भगवान, और भगत भगवान की महिमा गाते हैं। इस तरह से दोनों की मिला चलता है। अरे हे तो रहे तो जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक। तो भगवान ने बात छेड़ी तो भगवान पहले सातवां अध्याय अपनी तरफ छेड़ दिया, अपनी तरफ छेड़ करके अंत में कहा कि देखो भाई माँ आश्रय यतन दिए, मेरा आश्रय यतन कर रहे, योगी मुझे मदाश्रय है ना, उस मदाश्रय का माँ आश्रय मेरा आश्रय यतन करते हैं। तो ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं। तो कर्म अध्यात्म साथ में अखिल और सर्व शब्द दिया, ब्रह्म शब्द के साथ में नहीं अखिल शब्द उसने, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम, अखिलम कर्म और कृष्णम अध्यात्म। तो अध्यात्म जीवात्मा, कर्म जो क्रिया उसके कर्म के अनुसार गतियां होती है। तो कर्म सब कर सब कर्म और सब कर सब जीवात्मा इसको जान लेता है, मेरा आशय लेकर भजन करता है। इसके बाद क्या साधु भूत आदि योग, तो कर्म योग और ज्ञान योग ये 29वें श्लोक में है और भक्ति योग है 30वें श्लोक में। तो ज्ञान पहले समझ अलग अलग समझ लेते ज्ञान हुआ और सब कुछ परमात्मा ऐसा अनुभव हो जाए विज्ञान हुआ। तो ये बात पूछी है अर्जुन ने, उन बातों को पूछ ली किन दर ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम किम, सब बातें कह दी भगवान ने, ब्रह्म अध्यात्म कर्म ये कहा 29 में। 30 में अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ और छह के सहित मेरे को जानता है, ये सात बात कह दी। अब सात बात कह दी तो सात के बाद में सात ही अर्जुन ने प्रश्न कर लिया, सात ही भगवान ने उत्तर दे दिया और सात ही श्लोकों में कह दी। ये सब बात बता करके तत्व बताना है कि भैया सब कुछ मैं ही हूँ। उपनिषद में आता है अन्न अहम अन्नो हम अन्नादो, अन्न भी मैं ही हूँ अन्नाद भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ एक मैं ही हूँ। अब इस पर पहुंच जाएंगे तो निहाल हो जाएगा मनुष्य। अरे कितनी सरल बात, सीधी बात, बड़ी सीधी, आरंभ से ही कर दो कि परमात्मा है ऐसा मानो और भगवान से करो प्रार्थना के नाथ ये अनुभव हो जाए, ये सब कुछ परमात्मा है, ये स्थावर जन्म। तो सत्य असत क्या, असत्य शरीर है सत्य जीवात्मा, ये दोनों ही परमात्मा है। ये जड़ चेतन जितना गए सकल राम में जान, जड़ चेतन सब जीव जत सब जीते जितने सकल राम में जान, बंधु सबके पद कमल सदा जोर जुगपान, गोस्वामी माता के सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो सदसा मर्जुन सज्जनो, भयंकर से भयंकर जंतु सिंगारिक सर्पारिक विश्वादी बड़े जहरीले वो भी भगवान है, और बड़े सौम्य भी भगवान है, कठोर से कठोर भी भगवान है, कोमल से कोमल भी भगवान है, ऊंचे से ऊंचे भी भगवान है, नीचे से नीचे भी भगवान है, शुद्ध शुद्ध और शुद्ध शुद्ध भगवान है, अशुद्ध से अशुद्ध भगवान है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। इस पर अगर पहुंच जाए तो आदमी निहाल हो जाए, भगवान से दुर्लभ बताते हैं, ये भगवान ने भीतर ही अपनी बात बता दी। तो आज वह अध्याय अर्जुन के पूछने पर चला, अरे भगवान को मौका लगा तो आज वह अध्याय पूरा कर नौमा शुरू कर देखे। भगवान ने कहने की मन में आ गई यहाँ विशेष, तो भक्ति की बात छेड़ दी ना, इस वास्ते भगवान के मन में आ गई। तो नौमा अध्याय यही कहा, विज्ञान से ज्ञान कहूंगा सातवें में कहा, विज्ञान से ज्ञान कहूंगा नौवे में कहा, क्यों आठवाद में बीच में व्यवधान पड़ गया इस वास्ते। तो नौवा अध्याय फिर भी वर्णन किया और इस महाराज भगवान ने विस्तृत बताई। सातवें में तो भक्त के सात वेद बताए, दुराचारी और पाप योनि दो ये, और चार ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र और एक स्त्री, ये सात बताए। वहां तो ये सात तरह के भक्त बताए, अगर वहां उन्होंने भाव बताए चार अर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चाहे ये भाव बताए, और नौवें अध्याय में भगवान ने क्या बताया, जी, ये सात भक्त बताए, नौवे अध्याय में बताए, चार बताए। तो मैंने सात बताए, तो चार भक्तों के भाव से बताए और ऊपर के शरीर से बताए। एक भाव होता है, एक शरीर होता है, कितनी विलक्षण बात है। तो भक्ति करने वालों का शरीर होता है, एक भाव होता है, व्यक्ति होती है। तो व्यक्तियों का भेद दो का बता दिया इसमें नौवे में, और भाव का भेद बता दिया सातवें में। तो सदसा मर्दनों भाव शरीर सब उसी एक ही परमात्मा है, तो उनमें अलग अलग क्या क्या है। तो ब्राह्मण क्षति बेसूद्र चार अलग अलग है, स्त्रियां अलग है, पुरुष अलग है, ये अलग है। अलग होते हुए भी सब मेरे को प्राप्त होते हैं। तो तब तो क्या बताया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधु संन्यासी होना जरूरी नहीं। परमात्मा का सीधा मार्ग है, जहाँ आप है वहां से सीधे भगवान का रास्ता सीधा है भैया, से वो कुछ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। सीधा स्त्रियों के लिए सीधा ही सीधा चला जाओ, पुरुषों के लिए सभी ब्राह्मण क्षत्रिय ते भी आदि पलांगते तुम पुण्य ब्राह्मण पुण्य, तो पुण्य और ब्राह्मण दोनों दिया वहां पर, क्षत्रिय आदृश्य राजृश है राजा और ऋषि। मनु अपवित्र से अपवित्र भी भगवान का भक्त हो सकता है, और पवित्र से पवित्र भी भगवान का हो सकता है। पवित्रता गुण से भी पवित्र और जन्म से भी पवित्र, वे भी मेरे भगत, और जन्म से अपवित्र गुणों से भी अपवित्र, और मेरे को चाहता तो भक्त हो जाएगा वो। इस वास्ते भक्ति में किसी को निराश नहीं होना चाहिए। कितना ही पापी हो, कितना ही दोषी हो, कितना ही नीचा हो, कभी भी भगवान से निराश नहीं होना चाहिए। अरे भाई अपनी माँ है, हम अच्छे हैं नहीं है, स्नान किया कि नहीं किया है, तो माँ भी बोली जा रही मना कैसे करे। बच्चे के भाव नहीं रहता है कि मैंने स्नान किया नहीं किया है, माँ की गोदी में कैसे जाऊं। वो मैले से भरा हुआ, कादे से भरा हुआ, माँ निगाह न रखे तो बड़ी रेशमी साड़ी में उतार बैठेगा चच्चे से। माँ ही पकड़ रखती दूर, तो उसके मन में नहीं आता कि मेरे को माँ दूर कैसे रखती है। ध्यान देना भाई, बढ़िया बात है। ऐसे आप अपने पापों से अपने करने से भगवान से दूर मत रहो। अपने हम तो गोदी बैठे नहीं, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान रखे तो दूर रखे, अब दूर कर रखे तो माँ स्नान कौन करा, माँ करा है। साफ करो तो माँ करो, गोदी में लेना हो तो गर्ज हो तो पहले करो, हम तो है जो बैठेंगे गोदी। समझे, ये भाव से ये सब अरे भाई बहन का कि हम तो भगवान के हैं, ये भगवान हमारी है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें माँ है मेरी। भक्त को अपना याद नहीं होना चाहिए, ज्ञानी को तो समझना चाहिए कि मैं कैसा योग्य हूँ, अयोग्य हूँ, उसको समझना है। और भक्त को समझना नहीं है कैसा हूँ, भगवान का हूँ। अपने मारवाड़ी का गलो गुंगो बावड़ो तो अच्छा कर रावड़ो, कैसा ही हूँ तो मैं तो भगवान का हूँ। मैं कैसा हूँ क्या देखना, भगवान का हूँ। तो ये भाव भाइयों बहनों खास धारण करने का है। जैसे आप जैसे हो वैसे, माँ की गोदी में बालक जाएगा तो स्नान कर जाएगा क्या, जैसे जाएगा जैसे माँ को करा दो, हमारी क्या कर। माँ को शुद्ध चाहिए तो शुद्ध कर दो, और स्नान कर दो रोके जाओ कि स्नान क्यों कराती है माँ, मैं तो मैं नहीं जाऊँ ऐसे ही, मैं तक कपड़े उतारे दूर हो गए, स्नान करा हुआ दूर हो गए, नया कपड़ा पहना हुआ तोर हो गए, वो तो कहीं कुछ मत करो, मैं तो है जो ही जाऊंगा। देखो भक्त की यही बात चाहिए, मन में मैं भगवान का हूँ, इस वक्त भगवान के शरण में जाता हूँ, कोई करने से थोड़ी जाता हूँ, कोई योग्यता से थोड़ी जाता हूँ, मेरे भगवान है। तो भगवान में अपनापन है सज्जनों, ये बहुत मार्मिक बात है। कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत है पूत, क्या कपूत बेटा बेटा नहीं होता क्या, बेटा तो बेटा ही है। इस बात में तो भगवान हूँ ही, कपूत हो सपूत बनाओ तो मैं क्या करूँ, कपूत ही जाए सपूत भी। मार्मिक बात क्या निकली, कि किसी को भी अपनी अयोग्यता देख करके, किसी को दोष पापी देख करके, किसी को भी अपनी मूर्खता देख करके, किसी आचरणों को देख कर भगवान से निराश नहीं होना चाहिए। किस नाते है भगवान का, इस नाते ये योग्यता अधिकारी अनधिकारी ये किस लिए, ये ज्ञान मार्ग में, उधर भक्ति मार्ग में तो है जो ही। अभी से सुदुराचारो पापी से पापी, सुदुराचारी दुराचारी, भगवान के साधु मान लो इसको, भगवान को अपना माना और भगवान के साधु रे उस मंतव्य भक्ति माम अन्य भाग। अन्य भाग का तेल धारा मत नहीं है, तेल धारा की तरह नहीं है, पतिव्रता की तरह है। अन्य हमारा इष्ट परमात्मा है, हमारा केवल परमात्मा का संबंध है, परमात्मा को ही प्राप्त करना है और हमें मतलब नहीं किसी से, अच्छे बंदे ठीक बैठी का हमें मतलब नहीं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपन बोलू आज अपने भगवान में लगे। लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं, अपने कुछ तो नहीं, केवल भगवान मेरे है। ये सज्जनों सबके सब मान सकते, पापी से पापी, बड़ा दुराचारी, बड़ा हत्यारा, कसाई से कसाई, वो भी भगवान का हो, ये बात सच्ची है। भगवान नहीं कह सकते मेरा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं कह सकते मेरा नहीं है, क्योंकि सब मम प्रिय और सब मम उपजाए भगवान ही पैदा किए हुए हैं। ये सब भगवान प्यारे लगते हैं, अपना बालक किसको प्यारा नहीं लगता, माता पिता को अपना बालक प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है, और बालक को माँ प्यारी लगती है। लोग चाहे काली कर रोटी कह दो, गहना कपड़ा कम है कह दो, कुछ भी कह दो, मेरे बच्चे को तो वहाँ वही प्यारी लगती है, और बच्चा कैसा ही वो माँ को तो प्यारा लगता है, दूसरों को प्यारा लगे न लगे। तो भगवान का हमारा घनिष्ठ संबंध है, नित्य संबंध है भगवान का हमारा, अनित संबंध नहीं है। जीव विमुख हो जाता है, भगवान विमुख नहीं होते। कुपुत्र हो जाए कोशिश देखे कुमाता न भगवती, पूत कपूत होता है, माइत कुमाइत नहीं होते। तो भगवान तो सदा अपने है, इस वास्ते भाइयों बहनों भीतर से ऐसा उत्साह हो भगवान हमारे हैं। हम कैसे ही हैं, अच्छे हैं मंदे हैं बुरे हैं भले हैं कैसे ही हैं, भगवान तो हमारे हैं, भगवान ना नहीं कह सकते। एक आदमी समझ लो बम्बई में रहता है और बड़ा ही खटपट करता है, दुराचारी है, कई बार कैद में गया है, फिर भी चोरी डकैती मार पीट ऐसा करता है, बड़ा खराब आदमी है। वो यहाँ आ गया, ऐसा आदमी खराब है, खराब है। किसने कह रहे ये बैठा है इनका बेटा है, उसे पूछा आपका बेटा है, हिम्मत हार लगाए खड़े फूट के अगर वो बेटा तो है ना, कैसे कहे ऐसे ठाकुर जी के लिए कोई कपूत है कि महाराज आपका है, ना नहीं कह सकते, नहीं कह सकते मेरा नहीं, अरे फूट गया मेरे ना नटे कैसे नट सकते ही नहीं। तो ये भक्तों की मौज है, भगवान को अपना माने मेरे सब गर्भ मता ताग बटोरी मां पद मनी डोरी। संसार के संबंध है वो धागा है, धागा होता कच्चा, वो टूटते शब्द भी नहीं होता, चिपका टूट जाता है। अरे धागो की डोरी बट ले तो मुश्किल हो जाए। तो जननी जनक मधु सुत धारा तन धन भवन सूर्य परिदर्शन दस सब तर ममता अपनी तरफ से ममता इनको न गए। देखो सूरवीरता इसी में है कि संसार में जो आपकी ममता है, ये हमारा माता है, ये पिता है, ये हमारे भाई है, ये हमारी भौजाई है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे संबंधी है, मेरे कुटुम्बी है, इनमें जो ममता है ना, इनमें एक युक्ति बताई भगवान ने। गोस्वामी जी कहते हैं सब कर ममता ताग बटोरी, सब जो ममता है ये ममता मेरा रूपी ये धागा है, इसको बटोर लो, तोड़ो मत। तो बटोरने में तोड़ने में क्या फर्क, तोड़ने में तुम तेरे, तुम तुम्हारे, हम हमारे, कैसा हो जाएगा। और बटोरने में क्या, हम अपनी ममता उठा लें, उनकी ममता रहने दें, इसका अर्थ क्या हुआ। अपनी तरफ से सबकी सेवा अच्छी करे, माँ है बेटा मने तो माँ के सामने सबूत से सबूत बेटा बना रहे, माँ की सेवा करता रहे, पिता की सेवा करता रहे, भाई भजाई को माने वैसा ही अपनी तरफ से, और भीतर से माँ भगवान को माने, भाई भगवान को माने, अपना भगवान है। अपनी तरफ से संबंध तोड़ दे, उनकी तरफ का संबंध है पूरा का पूरा रखे, तो परिवार वाले सबके सब देखेंगे भाई तो हमारा है सेवा करता है, और क्या है, संसार की सेवा चाहते और उतनी चाहते। तो सेवा संसार की जितने संबंध है उनमें सेवा करता रहे, पर अपने सेवा की आशा किसी से इधर रख, मेरे तो किरधर गोपाल दूसरा तो कोई, उनके लिए तो हो जाए वैसा, अपने लिए कोई अपना नहीं, अपने लिए तो केवल भगवान हमारे हैं, पर भगवान हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई स्थाई है। ना हमारे कोई व्यक्ति है ना हमारी वस्तु है, ये सब भगवान के है। परिवार को भी भगवान को दे दे और अपनी वस्तु सामग्री वो भी भगवान को दे दे, अपने भगवान की शरण हो जाए। एक आदमी ऊंट पर चढ़ा हुआ जा रहा था तो उसने चलते चलते देखा तो पिछले आसन पर तो बैठा है, अगाड़ी आसन पर चीज रखी हुई है, तो देखा कि ऊंट पर भार ज्यादा हो गया, ऊंट पर बोझा ज्यादा हो गया, तो क्या किया, सिर पर उठा लिया। अब चलता ही हो सामने आदमी के बोझ सिर पर क्यों उठाया कि ऊंट पर भार ज्यादा ज्यादा, तो अब तो अंधा है भाग मेरे पर है, भार कम हुआ उठने उनके भाग कर बताए कितने नियोजन करो कितने बच्चों को मारो, बाहर तो भगवान पे ही रहेगा, ये पाल नहीं गया, बाहर तो भगवान पर है, कूड़ा बोझा उठाते महान पाप करते कहते आपके मजे रहेगा, वो काम तो सब ऊंट पर है, भाग तो ऊंट पर है, अरे टोपी भी क्यों रखे नीचे उतर हवा लगे खुली आनंद से अपने पर कूड़े भाग दे सब भगवान पर भाग डर भार में भाग। अब जो बोझा है जो है अपना पड़े तो कैसे आवाज तो भार में भार सब भार में भार कर दो भार में भार दूसरा बार दोहरा के डर भार में भार जितना भार में भार डर भार में भार अपने पर क्यों उठे, तो भगत कैसे होता है निर्मल होता है। देखो भगत भी निर्मुक्त होता है ज्ञानी भी मुक्त होता है, ज्ञानी आरंभ से निर्मल होता है सीधा ही, उस भगत सीधा ही भगवान का ही होता है, बस भगवान का हो राम को नाम भजन अब भजन करें पढ़ाई करेंगे शुरू पहले आचार्य भगवान के हम है तो जगह मरण मोक्ष है माम आश्रित सजनों ऐसा बढ़िया काम है, आप हो जैसे गए तैसे ही भगवान को जाओ, भगवान ना कह नहीं सकते क्योंकि मूल में भगवान के हैं, हम ना कैसे कहेंगे, मूल में मई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से भगवान के हैं, तो हो राम को राम जो भगवान के हो जाओ फिर भजन में भी बाधा दे रही भजन में भी मदद मिलेगी, भगवान सहायता करेगी, लाद दे लाद लदवाए दे लादन वाला साथ दे सब भगवान ही करे। मैं तो संतों की बात पढ़ी है कहते काम तो सब करे ठाकुर जी हम करते हैं मौज हम आनंद में रहते हैं, यार भगवान के मेरा प्यारा है और फिर ऐसा महात्मा दुर्लभ कितने तो प्रशंसा मिले कितने ठाकुर जी राजी और कितने हमारी आफत मिट जाए, ये आजकल किसी किसी को आती है आ जा तो मौज हुई आप तो भगवान का हो अब अच्छा हूं मंदा हूं जैसा कैसा ही हो जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े गो मेरा बिगड़ेगा जो भी कहती है मम पति पांच पांच के तुम पति अब पति जाएगा तिहारी सबके पति आप हो तो आपकी पति जाएगी सूर्य के स्वामी लाज में लोगे देखोगे ध्रुव तो उघरी दूसरा देखो तो आपको सरोली आएगी उघरी फिरे के ससुर की फूट गई ससुर को सरवाणी चाहिए कि हमारे बहू के पास कपड़ा ही नहीं है तो वह चिंता क्यों करे वो तो टावर है अपने मौज करे आनंद से मैं तो करो चिंता, ऐसे भक्त होता है निश्चिंत होता है भगवान के भरोसे भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ बस मौज करे आरंभ में ही मौज आरंभ में ही भगवान का संबंध हो गया अब मैं तो भगवान का हूँ इस बात दुराचारी है दुराचार भी यही भगवान का हूँ भाई अपनी तरफ से इतना ही है अनन्य भाव से मैं तो भगवान मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा सारा लगता है दूसरे का आधार लगता है वो गलती करता है तो विद्या का बुद्धि का वर्ण का आश्रम का योग्यता का जो अभिमान है ये बात है भगवान की शरणागति होने में अपने में जो कुछ विशेष दाती दिखती है वो बाधक होती है हमारे भगवान हम है जैसे जैसे भगवान के हैं फिर मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा चिंता भगवान को है हमारे तो आनंद है हम तो मौज करते ब्याह होने पर लड़की थोड़ी चिंता करती है कि रोटी कहाँ खाऊंगी है होंगी कहाँ हाथ पकड़ा वो लीजिए वो जाने उसका काम जाने तो वो तो मर भी सकता है साधु भी हो सकता है त्याग भी कर सकता है भगवान ना तो मरते ना साधु होते ना त्याग करते, भगवान तो ऐसे ही रहते। अंगीकृतम संवेदना परिपालन, भगवान अंगीकार की योग अनंगीकार न करे, अपना बना देने के बाद। और अपना कैसे, रामायण में तीन मंत्री आते भगवान के मित्र है, निषाद राज वो है, वो भी भगवान का मित्र है, और विभीषण वो भी भगवान का मित्र है, और सुग्रीव वो भी मित्र है। तो निषाद राज तो है सिद्ध भगत, और विभीषण है साधक भगत, और सुग्रीव है विषयी पामर। पर भगवान दर्जा बरूबर देते है मित्र का, बरूबर आता। और फिर जो विषयी है उसका अपमान भगवान से होता है, भगवान का होता है। भगवान अपमान सहते हैं, बाली को छिप कर मारा, भगवान के चरित्र में कह लग रहा है, तो भगत भगत ऐसा ही है, करेगा ऐसे ही बना पड़ गया। वो साफ कह देता है, मारी नारी नया न सर जाए न लागा, अरे घोर क्रोध तम निशास जागा, लोभ पाश से ही कर्म करण बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसके काम क्रोध लोभ नहीं होते वो तो आपके समान भगत है। ये गुण साधनते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई, मेरे जो अवगुण है कामी पना है मेरे अनिश्चय पना है, ये अवगुण आपका है। चलिए मैं तो बड़ा दूध अधूरा ठीक करे हूँ, क्यों ऐसा है कि आपकी कृपा से दूर होते हैं, आपने कृपा नहीं की तो गलती आपकी कि मेरे की, मेरी बताओ। जो कोई बात है तो ऐसे क्यों भगवान अपमान सहते हैं निंदा सहते हैं, पर ना नहीं कह सकते। अब भगवान पल्ले पड़ जाए कि अगर कोई पल्ले पड़ जाए तो क्या करे पड़े उसका, तो भगवान के पल्ले पड़ जाना अपने है जैसे जैसे ही हाथ वो सब काम करते हैं सब सेवा करते हैं, पर हाथ के पीड़ा हो जाए तो गले पड़ता है, वो गले ही पड़ता है। तो भगवान गले पड़ना का नाम ही शरणागति है, गले पड़ गया गले क्या करो गले पड़ गया, हाथ दुख गले ही पड़े कर जाए गले पड़े। इस तरह से अपने है जैसे जैसे भगवान का हूं मैं तो, और बोझ करूं तो ये रास्ता बहुत बढ़िया है, बड़ा उत्तम है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, दूसरा को आप रखो फिर भगवान सब काम करे। दूसरे की बोरदास कहा है मेरा आशाद करे तो कहा विश्वास, बताओ कहा विश्वास है मेरा दर्शन और कैसा रहे और वो भय रखे न मेरे तो फिर गोपाल सदो रीति सी बात है। शुभ काम भगवान ने आपने ऊपर दिया सब सब तुम्हारे। सुग्रीव ने कहा मरा सब ही भांति करी हूँ सेवक ही जी विधि मिले ही जान की आई, जिस तरह से सीता जी मिल जाए मैं सब तरह सेवा करूंगा। तो भगवान के सखा सोच त्याग बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे, लोग और पर लोग जीने पर मरने पर सदा के लिए गौतम मैं करूंगा। वो तो करेगा एक काम, जिस तरह से सीता मिल जाए वो करूंगा, मिला दूंगा नहीं कहता है, सही विधि मिले जान की आई इसी बात सेवा करूंगा। कोई भगवान के तुम सोच करो तुम्हारे लिए सब विधि घटे काज में तो, वो बड़ा अपनी ताकत स्वरूप करे, भगवान अपनी ताकत स्वरूप है। सुग्रीव तो अपनी शक्ति के अनुसार कहता है कि मैं सब तरह से सेवा करूंगा, अब भगवान कहते हैं मैं तो पूरा करूंगा पूरा काम कर दूंगा सब पूरा, ऐसी पोल मिलेगी नहीं। भगवान है ना, भगवान की पोल है ये शरणागति का है, ये गाय घाट है, गाय घाट पर हाथी पिया और कीड़ी पिया वो बड़े गाँव में सब गाय घाट होता सीधा पैरियों पर तुम्हारा चढ़ने वाले जाने बड़े जाने। तो ये शरणागति का बात है वो बहुत मौज की है। आप कैसे ही हो अपने कुछ मत देखो, भगवान के शरण हो जाओ, देना हाथ में आपके शरण हो, अब उसका काम धंधा भगवान के रहा, ऐसी मौत और वासुदेव शर्म बात हो जाए सभी हमारे प्रभु है सब। तो ये बात है सब, तो सत असत सो क्या है कि भगवान है, सिवाय भगवान कुछ नहीं है, किसी भी से आओ भगवान आए, ये भगवान आए, ये भगवान आए, भगवान आए, भगवान है। तो भगवान को मानने जाने वाले संत क्या करे, भगवान आए, भगवान आए। किसी रूप से आवे भगवान कहते मैं आपको पहचान लूंगा। भक्त कहता है मैं पहचान लूंगा, तो दूसरा है ही नहीं। एक साधु की बात सुनाई ना, संत जा रहे थे तो खेत आ गया, वहां लक्ष्मण गए और बैठ गए वहां, खेत वाले ने देखा तो मेरा मती रचुरा वो यही है आज मारी लट रही खून आ गया, माथे में चोट लगी, देखा रही तो साधु है, ये महाराज बड़ी गलती हुई। क्या गलती हुई? आपको आपने मैंने आपके लाठी मारी ना, मेरे लाठी मारी, मेरे लाठी मारी तेरे चोर के मारी, मेरे को जान मारी ना, मेरा चोर तो मेरे तेरा अपराध है ही नहीं, मेरे मारी नहीं लाठी मारी चोर के, तो महाराज अब क्या तेरी मर्जी। तो गाड़ी में ले गया अस्पताल में, वहां भर्ती कराई, वहां मदम पट्टी करा और रखा, इधर में एक लड़का आया दूध लाया हूँ महाराज दूध पी लो तू बड़ा विशेष है, पहले तो लाठी मारता है फिर दूध पिलाता है। कह नहीं महाराज मैं लाठी नहीं मारी, मैं जानता हूँ समझे, मैं और कौन है तो यहाँ नहीं महाराज मैं तो तू शांग करता है तेरा करेगा, मैं जानता हूँ समझे, तो यहाँ लाठी मारता है दूध पिलाती है तेरा ही काम सब है। वो बेचारा डरता है कि बाबा पकड़ा फंसा देंगे, बाबा और भाषा भी बोले वो और भाषा भी जाने, देख तू ही था मैं और को पहचानो तू ही था, अब बता तेरे में तुझे आवे कहाँ से, कौन आवे बता, कौन आवे और कहाँ से आवे और क्यों आवे, तू ही था इस बार तेरी लीला है महाराज, कहीं दूध पिलाता है कहीं लठ मारता है कहीं गाड़ी चलाता है कहीं भर्ती करता है कहीं पट्टी बांधता है, तू ही है तू ही, मैं जानता हूँ तू है तू ही, तो तू ही है तू ही है बस तू ही है तू ही है, ये भगत का काम है। अब इसका काम धंधा सब भगवान करेंगे। नरसिंह जी भी आई बात हूँ तो नरसिंह बोलू तू भर मायरो कर लो आटो साटो अपने वायरो तू भर भद्र सिंह बोलू याद करू पैसा लगे भर गई पैसा लगे याद करो भगवान याद कर। तो ये मार्ग बहुत बढ़िया है भक्ति का, बड़ा सुंदर मार्ग है सर्वोपरि वासुदेव सर्व महात्मा सुदूर सब जगह भगवान ने गया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र भाई पश्यति, यो माम पश्यति सब जगह भगवान भी भगवान देगा और सबको सब भगवान में देखे। भांग पीने वाले ना भांग बढ़िया भाई तांबे लोटे में गर्म करके बढ़िया भांग बढ़ा हुए छान करके पका कर बढ़िया फिर भाई उथल पुथल करे तो यो वाम पश्यति सर्वत्र और सर्वज मई पश्यति, यो वाम पश्यति सर्वत्र और सर्वज मई पश्यति सब में भगवान भगवान में सब फिर फिर मस्त तो भगवान ही भगवान रहे सब संसार में भगवान और संसार सबका सब भगवान में उथल पुथल गया थोड़े से नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधा धुंध लोक जाने मर गया आप करे आनंद मस्त कैसी बोझ बने। तो ये भगवान की सड़क की बात है मेरे तो किधर को बात चिंता दीन दयाल गुरु मोह मनुष्य आनंद चिंता दीन दयाल गुरु हमें चिंता कौन के शरण हम ले लें और चिंता भी हम करें जो जाको शरण दियो ताके ताके लाज उल्टे दिल मछली चेहरे पे हो जाते गजराज मछली छोटी सी एक सामने पड़ी चले धारा पर चढ़ी धारा ऊंचे वो धारा पड़ती है उस धारा पर चढ़ गया गजराज बड़े बलवान जोर से आप बड़े उछल पड़ रहे महाराज जाए घड़ी ना खाओ तो धरती टिकट पाओ मछली को भगवान पावे तो कहाँ रह गई तो जल तो चल रही सहारा उसे गए थे तो जल ने खुली दे रखी तुम चाहे जरा बिछड़ो कोई बाधा दे कितनी बाढ़ आ जा तुम मछली बह जा गया मछली से चली जा बाहर से चली जाए पर ये नहीं है कि हाथी को बहा दे हाथी मछली थोड़े दो बहा हाथी को तो गुजरा था बलवान वापस नहीं चलेगा भगवान के हम बल नहीं चलेगा भगवान के तो प्रेम चलता है अपनापन चलता है भगवान के साथ अपनापन चलता है सजनो ये गुप्त बात है। अपनापन भगवान का, सब करना ताग बटोरी, सबसे धागा अपनापन छोड़ दे, अपनापन आधा काम करना आधा, उन कुटुंबियों को तो अपनापन रहने दे, सेवा कर दे उनके, तो अपने किसी से कुछ नहीं चाहना, जीवन मुक्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, किसी से कोई आशा यथा संसिद्ध कांत आशा सुखम सुस्वागत। संसारी आशा कह रही, भगवान की एक आशा, एक ही आशा, एक भरोसा और एक मंदिर, एक आश विश्वास, एक ही आशा, एक ही विश्वास, एक ही भरोसा, एक ही सर भगवान का, सिवाय भगवान और किसी कोई आशा नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं, किसी का कोई आश्रय नहीं, किसी कोई गर्ज नहीं। भगवान के लगता है तो लोग सब तो उसको चाहते हैं, वो किसी को नहीं चाहता, ये पंजाब होता है, वो तो केवल भगवान को चाहता है, अरे दुनिया मात्र उसको चाहती, भगवान से बढ़कर उसको चाहती, कैसी बोझ हुआ, अगर हम चाहे तो भगे लोग भाग जाएगा नहीं, हमें भगत भगत टिकट दे, भगत भगत भगत भगत, और हम चाहे नहीं करे तो भगवान देव से भी तो भगवान के चरणों में लग जाए, बहुत बढ़िया है। शेर जी ने एक दृष्टांत दिया था, चार प्रकार के भगत है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, चार प्रकार के भगत होते हैं। तो एक सज्जन थे, उनके चार लड़के भाई के, अपने चार लड़के थे, वे खेल रहे थे, तो वे बाजार में गए तो आम आए, नया नई फसल बाजार में आम पहले ही पहलाया, तो उसने चार आम खरीद लिए, चार आम खरीद लिए, चार तो रखे दो हाथों में लिए हुए, छोरा खेल रहे थे आपस में, चारों ही आपस में खेल रहे थे, खेल रहे थे, उसमें एक दो जाकर के फिर आम दो मांगता है, एक पीछे पड़ गया तो उसको भी दे दिया, एक मांगता तो नहीं रोने लग गया, रोने लगे तो उसको दे दिया, एक जो रोता है ना कोई मांगता है, बैठा देखता है आम की तरफ भी देखता है, तो उसको भी आम दे दिया, एक आम तो देखता नहीं, मांगता नहीं, रोता नहीं, खेल रहा बस, उसको ये जाकर दे दिया, तो मांगना कौन अर्थार्थी, वो पीछे पड़ गया, मैं दो मैं दो, तुझे दे दिया, और रोने लगे वार क्या रोने लगे, उसको दे दिया, और जिज्ञासु कौन है वो देखे आपके तरफ, कुछ नहीं बोला, और ज्ञानी क्या मौज गए खेले आपने, भगवान खर्च करके देवे, तो हम तो सब में मिलने वाला है, अपनी इज्जत में फर्क, तो कम फजीति करे हम तो देंगे, नए हमारे लिए है और है किस लिए, भगवान हमारे लिए ही है, हमारे लिए और नहीं है, संसार का सुख ठहरता नहीं, आपका है नहीं सुख, आपके लिए है ही नहीं, आप कैसे ठहरेगा, आपका हक नहीं लगता, ठाकुर जी पर हक लगता है, वो आपका आनंद है, वो भगवान छीन नहीं सकते, तो ये रास्ता बहुत है, तो वहां भगवान का सत्य, अरे मैं ही हूँ, तू सत मान असत मान, अच्छा मान मंदा मान, मेरे सिवाय मत परतरम नानर किंच दस धर्म, मेरे सिवाय कोई चीज है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, तो ये भगवान बताते बात, तो विवेक और ज्ञानियों के लिए तो सत असत दो बात है, दो है, और भगवान के भक्तों के लिए तो एक मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, जहां जाओ वही आने, जहां जाओ भगवान ही भगवान, भगवान बाहर कौन जाए, हमारे एक सज्जन थे वो कहा करते कि हमारा जन्म नहीं हुआ है, जन्म तो होता है पेट से बाहर जाए तब, तो हम तो भगवान में ही रहते हैं हरदम, बाहर जाते ही नहीं, कोई है ताकत किसी की भगवान से बाहर जाने की, पेट नहीं है, हमारा जन्म हुआ ही नहीं, भगवान ही रहते हैं, तो भक्तों की ये बात है, मौज रहते हैं भगवान में, तो ये पोल है। एक कथा करते थे रामायण की, मैंने भी सुनी, उन्होंने एक बात बताई कि जहाँ पोल होती है ना वहाँ काम कर जल्दी हो जाता है, बड़े लोग है ना सेठ बड़े होशियार होते हैं, जिस अफसर के पास आज्ञा है वो दे सकता है, परमिट दे सकता है, सब उस व्यापार में, तो वे क्या करते हैं कि उसकी राणी होती है न मैं मोती उस करते है उस राणी है वो समझते है कि लाड़ कहाँ दबेगी ये वहां से दबेगा समझे ऐसे भगवान की भी लाड़ है कोई दबाना सा है ना फिर सू नहीं करेगा वो जब कहेगी देना ही पड़ेगा ऐसे भगवान के भी ऐसी पोल है जहां पोल है वहां पकड़ लो फिर सू नहीं कर सके भगवान तो भल्प क्या है भलते मामा अनंत और का सहारा नहीं केवल भगवान का सहारा अब भगवान सू नहीं कर सकते समझे नारायण नारायण नारायण शुरू हो गया भाई।